Sevgili dostlar, okudun mu programımız demiştik. Beyine suresinin şahsında devam ediyor. Üzerinde inşallah yoğunlaşma şeklinde devam ediyor. Bu ikinci kısımda ikinci ayetten itibaren kısmetse konuşacağız hocamla. Fakat ben hususi bir teşekkürümü hocam da iştirak edecektir aktarmak istiyorum. Efendim sizlerle birebir muhatap olduğumuz her yerde bu programlarımızı dikkatle takip ettiğinizi görüyorum. Bunu fazlasıyla sevindirici buluyorum. Özveriniz için, emeğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Yurt içinde, yurt dışında hakikaten çok alakayla, titizlikle takip eden dostlarımız var. Tırnak içinde müptelaları var. O bakımdan teşekkür etmek istiyorum bu güzel dostlarımıza. Sevgili hocam, ikinci kısımda, ikinci ayetten devam ettiğimiz zaman Allah'tan temiz sayfaları okuyan apaçık bir elçi gelinceye kadar. Evet. Ondan sonra meselesini nasıl anlarız? Temiz sahife, oradaki Resul. Evet. Nasıl yorumlayacağız? Şimdi bu birinci ayetin sonundaki elbeyyine kelimesinin Hazreti Peygamber olduğunu söyledik. Delilimiz de hemen ikinci ayetin başındaki Resul kelimesi. Evet. Yani o Resul kelimesi beyyine kelimesini zaten açıklayan bir kelimedir. Evet. Resulüm minallahi. Burada risalet Allah'tan gelir mesajı vardır. Hmm. Yani bir adam kendi başına kendisini Resul filan ilan edemez. Risalet Allah'tan gelen bir görevlendirmenin adıdır. Bunun için Resul olmak için önce Nebi olmak lazım. Yani Nebi olmadan Resul olunmaz. Dolayısıyla nübüvveti, risaleti birbirinden farklı gibi görmektense her ikisini de aynı peygamberin önceki hali ve sonraki hali diye. Öncesine bilgilendirilmiş olma hali, sonrasına da bilgiyi insanlara ulaştırma hali. Biri nübüvvet, öbürü bir risalet. Ama burada asıl önemli olan risalet denen görevlendirmenin Yüce Allah tarafından gerçekleştirileceği gerçeğidir. Evet. Onu unutmayalım. Evet. Şimdi bu ayette Resul'ün ne yaptığı ya da ne yapacağı, aslında misyonunun ne olduğunu Rabbimiz ortaya koyuyor. Buyuruyor ki peygamber, Allah'tan gelen peygamber tilavet yapar. Evet. Yetlu tilavet eder. Evet. Neyi tilavet eder? Suhufen mutahharaten. Arı duru sayfaları, mesajları tilavet eder. Çok iyi hatırlıyorum bu programımızın ilkinde bu okuma kavramları üzerinde uzun uzadıya durmuştuk. Evet. Ve tilavet kavramı içinde özellikle üç anlam vermiştik. Bu üç anlamın üçü de burada geçerlidir. Tilavetin bir anlamı okumak, aktarmak. İkinci anlamı gündeme taşımak. Üçüncü anlamı bizatihi kendisi uygulamak, peşinden gitmek. Evet. Bir peygamber Allah'tan aldığı bilgileri okur, aktarır. Hayatın gündeminin merkezine onları yerleştirir ve kendisi aktardığı, söylediği o gerçekleri bizatihi uygular. Evet. Peygamber bir tilavet adamıdır. O tilaveti hayatını vahiy ile buluşturmuşluk anlamıyla ifade etmek durumundayız. Neyi tilavet edecek peygamber? Suhufen mutahharaten. Mutahhar sahifeler. Evet. Mutahhar tertemiz kılınmış demek. Yani mutahhar kelimesi mütetahhar kelimesinden farklı. Şimdi mütetahharda yani sanki önce bir kirlenme vardır, sonra yavaş yavaş ondan arınma vardır. Bu mutahhar zaten özünde tertemiz demek. La yemessuhu illel mutahharun geçer. Evet. Vaka suresinde. Evet. Orada da işte mutahharun kelimesi geçiyor. O melekler demektir. Buradaki mutahhara ise Kur'an için kullanılan bir ifadedir. Arı duru, yani ta özünden de müdahalelerden korunmuş metin anlamına geliyor bu. Onu Maide suresinin 67. ayetinde söylüyor Rabbimiz. Ya eselbillah, ya eyyuhar resul, belliğ ma unzile ileyke min rabbik. Ey peygamber, sen Rabbinden sana indirilen ne varsa hepsini tebliğ et. Ve illem tef'al fema bellagte risaleteh. Eğer bunu yapmadıysan Rabbinin risalet görevini yerine getirmemiş, tebliğ etmemiş olursun. Vallahu ya'simuke minen nas. Allah seni insanların müdahalesinden koruyacaktır. Yani Allah hem peygamberi koruyacak vahyini koruma anlamında, hem bizatihi vahyine şeytani müdahalelerin olmasını engelleyecektir. O şeytani müdahale kısmını da Hac suresinin 52. ayetinde söylüyor. Ayet şöyle: Estağfirullah. Ve ma arsalna min rasulin ve la nebiyyin illa iza temenna elka şeytanu fi umniyyatihi. Resul olsun, nebi olsun, gönderdiğimiz bu görevlilere şeytan bir ümniye, bir temenni, bir müdahale girişiminde mutlaka bulunur. Feyensehullahu ma yulqi şeytan. Şeytanın katmaya gayret ettiği şeyleri Allah siler. Yani o şeyi şeytan o vahye müdahale edemez yani. Burada nesih farklı bir bağlamı. Feyensehullahu işte silmek, yani silmek, engellemek, iptal etmek. Yani ya saflığını, arılığını engellemeyecek şekilde vahyini koruması anlamına geliyor. O Hac suresinin 52. ayetinde. Evet. Bu metin mutahhar bir metindir. Müdahaleden korunmuş bir metindir. Hatta Fussilet suresinde Rabbimiz buyuruyor ki: Estağfirullah. La ye'tihil batilu min beyni yedeyhi ve la min halfihi. Evet. Fussilet suresinin 42. ayeti. O vahyin önünden arkasından onu iptal edecek hiçbir şey gelemez. Evet. Allah'ın koruması garantisindedir. Hatta Hicr suresi 9. ayette de benzer bir ifade var. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Bu zikri, öğüdü biz indirdik. Onun koruyucusu elbette sadece biziz. Bu ifadeler Kur'an'ın korunmuşluğunu, mutahhar oluşunu ifade eder. Biraz önce aktardığım Vakıa suresindeki o la yemessuhu illel mutahharun da, yani Kur'an'ın levh-i mahfuzdaki o orijinal haline arınmış meleklerden başkası el süremez demek. Arınmış melek arınmış kitaba el sürebilir. Yani o melekler ancak kitabın orijinaliyle iletişim kurabilirler. Onunla kendi şartlarına göre fiziksel bir iletişim haline girebilirler. Dolayısıyla tertemiz melekler tertemiz bu vahiy ile iletişim kurarlar ifadesi, vahyin ta ilahi makamdaki haliyle şu elimizdeki halinin korunmuşluğunu, müdahalelerden muhafaza edilmişliğini katışıksızlığını ortaya koyuyor. Mutahhara kelimesi özellikle bu anlamı bize veriyor. Şimdi bir şey daha, buyurun hocam. Bir şey daha söyleyeyim. Suhufen mutahhara iyi Kur'an sayfaları olarak işte yorumladık okuduğumuz ayetlerde. Evet. Bunu getiriyor. Fakat bu suhuf kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Önceki mesajlar anlamında da geçiyor. Evet. Biz hani Şiit'e sahife verdik, şeylere, peygamberlere verilen sahifeler. Evet, Adem'e. Şiit adı geçmiyor, Adem adı da değil. İbrahim'e. Ve Musa için bunu özellikle iki yerde kullanıyor. Bir Necm suresinde kullanıyor. Estağfirullah. Emlem yünebbe bima fi suhufi Musa ve İbrahim'e. Musa'nın ve İbrahim'in sahifelerinden haberdar edilmedi mi bu adam? Evet. Onu şeyde geç, yerini söyleyeyim. Diğerleri tefsirlerde isimler. Evet, hadislerde var. Hadislerde var. Rivayetlerde var, tefsirlerde var. Yaygın bir kültürdür. Kültür, evet. İyi ki de var o bilgiler Yusuf Bey. Bakın, eğer olmasaydı şöyle bir algı ortaya çıkacaktı. Peygamberdir, kitabı yok. Evet. Kitap olmayana nasıl peygamber deniyor? Ne sundu? Yani böyle kitabi referansı olmayan bir peygamber algısı türüyecekti. Çıkacak, halbuki İşte adına ister kitap deyin, ister sahife deyin. Bütün peygamberler vahiy ile buluşturulmuştur vesselam. Suhuf kelimesini illa bugünkü gibi böyle yaprak, sayfa gibi algılamak zorunda değil. Evet. Kim bilir Hazreti Musa'ya verilen levha, levhalar diyor. Evet, kelimeyi evet, öyle evet, evet. El-Elvaha işte levhaları levhalar bıraktı. Ve ketebna lehu fil elvahi min kulli şeyin. Her şeyden esasları onun için levhalarda yazdık, yazdırdık diyor Allah-u Teala. Yani kitap deyince illa böyle iki kapak arasına gelmiş olması şart değil. Bunun bir levha halindeki bildirimi de bir kitabi bilgidir. Neticede kitap yazılardan oluşmuş bir tomarın adıdır. Evet. Dolayısıyla bunun adedinin, sayfa adedinin şu veya bu olması malzemenin kitap olmasına mani değildir. Suhuf ifadesi özellikle Hazreti İbrahim'e ve Hazreti Musa'ya nispet ediliyor. Necm suresinin işte 36-37. Ayetlerinde bir de Ala suresinin 18-19. Ayetlerinde buradan şunu çıkartıyoruz. Evet. Hazreti Peygamber arındırılmış sahifeleri aktarıyor. Peygamberin arındırılmış sahifeleri aktarması kendisine vahyedilen yani tırnak içinde diyelim özel İslam büyük harfle İslam için özel ifadeler olmak zorunda değil. Kur'an'ın hakikatleri önceki ilahi kitapların da hakikatleridir. Eyvallah. Dolayısıyla o peygamberlere gönderilen bilgiler de Kur'ani bilgilerdir. Hazreti Peygamber fiha kütübün kayyime içinde en güçlü mesajlar bulunan sahifeleri, mutahhar sahifeleri onlara aktarıyor. Sözü bütün ilahi bilgilendirmeleri peygamberimizin muhataplarına aktardığı anlamını verir. Hocam iki şey aklıma geliyor, sözünüzü unutmayın. Birincisi bu suhufen mutahhara meselesi. Mutahhara Arapça semantiği açısından soruyorum. Aynı zamanda temizleyen anlamında içerir mi? Mutahhir olur. Mutahhir olur. Zımnen içerir mi böyle bir şey, mana çıkarılır mı? Yani tertemiz şeyle meşgul olanlar da elbette kendisindeki pislerden arınmayı da öğrenirler. Yani su mesela. Ama kalıp olarak mutahhar arındırılmış mutahhir, demektir. Mutahhir. Eyvallah. Arındırıcı anlamına gelir. Eyvallah. Ama yani sonuç itibariyle yani tahur olmak yani o da aynı kökten geliyor. Yani arınmayı beraberinde getirir. Arınmış, arındırılmış meleklerin dokunabildiği, kendisi de her türlü müdahaleden arındırılmış, korunmuş olan kitap da elbette insanların ruhlarını arındıracaktır. Onunla iletişim kuranlar arınmayı başarırlar. Evet. Zımnen bu anlam yani su, işin içinde var. Temizdir. Suyla meşgul olduğunda da ya da onunla kendine tatbik ettiğinde de suyun arındırıcı bir tarafı vardır. Elbette. Zımnen sanki böyle bir anlama ulaşırmışız gibi geldi. Bir de meleklere hasrettiniz. Hani onlara arınmış meleklerden başkası dokunamaz, mesedemez meselesini gündeme getirdiniz. Evet. Orada da bir insan melekileştikçe, melekleştikçe demiyorum. Yani kalbinin, ruhunun, fıtratının sesini dinledikçe ondan sonra ve günah kirinden, isyan kirinden, lüzumsuz kavram, kelime, düşünce, yanlış kanaat kirinden arındıkça Kur'an'ın veya o sahifelerin hakikatin özüne doğru dokunabilir gibi bir geniş mana mevcut mudur? Mevcuttur. Kur'an'la ancak öyle adamlar sağlam iletişim kurabilirler diye ayeti yorumlayan alimlerimiz de vardır. Tabii ki doğrudur. Önünde hiçbir mani bir durum yok. Ancak o ayeti özellikle Vakıa suresinin 79. ayetini Kur'an'a abdestli dokunma veya abdestsiz dokunmayla insanlarla ilişkilendirmek doğru değil. Oradaki mesele Kur'an'ın levh-i mahfuzdaki halidir, korunmuş halidir ve ona şeytanların müdahale edemeyeceği, sadece arındırılmış meleklerin mes edebileceği, dokunabileceği, başka dokunmalarının mümkün olmadığını ortaya koyan bir ifadedir. Normal abdestle, abdestsizlikle bir ilgisi yok. Çünkü o sure Mekki bir suredir. Mekki surelerde abdest ayeti henüz yoktu. Genel temizlenme emri vardı. Ama abdest ayeti Medine'de Maide suresinin 6. ayetiyle gelmiştir. Kur'an'a abdestli dokunmak edep gereğidir. Eyvallah. Kur'an'a abdestsiz de dokunulabilir. Ancak abdestsiz dokuna dokuna anlamak kaydıyla bu kitaba abdestsiz dokunmamak lazım geldiğini de öğreten bir içeriği var. Ben bugün lüzumsuz bir şekilde bazı şeyleri esnetiyorum, farkındayım ama sadece geniş düşünmek adına bunu yapıyorum. Estağfurullah, buyurun. Hani bir insanın niyetine de abdest aldırması gibi bir kavram var. Tabii, euzubillahimineşşeytanirracim o demek. Evet, o demek. Aklına abdest aldırması demek. Aynen. Aklın ilim ve tefekkür yönünde çalışması demek. İkra hitabına uygun çalışması demek. Öyle. Şimdi bir insan dolayısıyla gönlüne, aklına, duygularına abdest aldırmadan, onları tahir kılmadan Kur'an'a ve Kur'an'ın mesajına muhatap olamaz, ona dokunamaz, onunla temas kuramaz. Evet, onunla iletişim kuramaz. İletişim kuramaz. Onun aydınlığından istifade edemez yani. Evet. Arınmak lazım her haliyle. Evet hocam. Peki diğer kütübün kayyime. Kayyime. Belki onunla ilgili de bir şey soracaktım. Bir şey siz söyleyeyim. Buyurun. Söyleyin, yani, ben sonra soracağım. İki tane ayet var. Hani izleyici kardeşlerim belki bu ayeti niye hatırlatmadı diyebilirler. Şeyde geçiyor. Araf suresinin Kul innenni hedani rabbi ila sıratil müstakim 161. ayeti. Evet. En'am suresinin 161. ayeti. De ki Rabbim beni dosdoğru yola ulaştırmıştır. Dinen kıyemen. Eyvallah. Ya kütübün kayyime aslında dinen kıyemen demektir. Yani en sağlam, en doğru değerlerin bulunduğu müstakim yoldur. Hmm. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberlerin tebliğ ettiği esaslı yolun adı sırat-ı müstakimdir. Onun bir adı da dini kayyimdir. Bu yorumunu yaptığımız ayetteki ifade ise kütübün kayyimehtir. Aynı anlamı verir. Çünkü Kur'an-ı Kerim kütübü kayyime de içerir sözümüz. Şuara suresindeki bir ayetle de desteklenir. Şuara suresinde 196. ayette Yüce Allah buyuruyor ki evet. Ve innehu lefî zuburil evvelîn. Hmm. Kur'an öncekilerin mezmurlarında da kitaplarında da vardı mesaj olarak. Dolayısıyla bir adam tek başına Kur'an-ı Kerim'i okursa aslında bütün ilahi öğretileri temel esasları bağlamında almış olur. Evet. Yani ben Tevrat'ı okuyacağım diye bir adam yemin etse de Kur'an okursa yemini yerine gelir. Hiç sorun yok yani. Tabii. İncil'in değerleri de buradadır. Tevrat'ınki de burada. Musaddikan lima beyne yedeyhi. Önündekini tasdik edici demek, içine alan demek. Eyvallah. Ve müheyminen. İhata eden, kuşatıyor. Evet, müheyminen, koruyup kollayan demek, onun koruyup kollaması, o mesajları bünyesinde bulundurması demektir. Dolayısıyla fiyâ kütübün kayyime, içerisinde esaslı mesajlar olan sahifeler ifadesi, önceki ilahi metinlere gönderilse de sonuç gene değişmiyor. Hmm. Çünkü Kur'an-ı Kerim onları da çepeçevre kuşatan bir içerik şeklinde dizayn edilmiştir. Orada her iki taraftan da aynı noktaya ulaşıldığını söylemiş olalım. Evet. Şimdi hocam, buradaki kütüb-i kayyime meselesi şöyle bir şeyi benim zihnimde çağrıştırıyor. Hani o kayyim ifadesinden de hareketle ondan sonra ikame, işte kayyumiyet. Tabii. O hep bunlar birbirleriyle iç içe geçtiği için sadece bir hani kelime bağlantısı kurmaya çalışmıyorum. Bir anlam bağlantısı kurabilir miyim diye. Şimdi binayı ayakta tutan şey, ikamesini sağlayan şey sütunlardır. Yani kirişlerdir. Kirişleri çektiğimiz zaman malum bina ayakta duramıyor. Evet. Şimdi sanki insan aklının da, insan kalbinin de, bütün varlığın da ayakta tutulmasında, daha doğrusu insanın hakikatle kurduğu ilişkide, kurduğu şeylerde, binalarda ayakta durmayı temin eden temel esaslar var ve bunlar vahyin prensipleri. Evet. Allah'ın koyduğu prensipler, Allah'ın kitabıyla hayatımıza indirdiği, koyduğu şeyler. Bunları bu ikame ediyor, ayakta tutan kitabın bu esaslarını çektiğiniz zaman ne insan aklının prensipleri kalır, ne duyguların, ne düşüncelerin esasları kalır. Bütün bina olduğu gibi çöker. Evet. Hazreti Peygamber de Resul olarak bu temel sütunları, bu kirişleri sanki ikame ediyor, ortaya koyuyor. Risalet vazifesinin en önemli esaslarından biri de bu. Bu temelleri ihzar ediyor gibi yani algılıyorum. Ona vahyedilen ilahi bildirimlerde bu değerler var. Bu değerler bütün var. Bütün peygamberlerde olduğu gibi Hazreti Muhammed'de de bu değerlerin hayata ikamesi görevi vardı. Evet. O görev fiha kütübün kayyime Hazreti Muhammed'in muhatap olduğu vahyi değerler en dini anlamda en sağlam, en güvenilir, en güçlü prensiplerin bulunduğu değerler. Aynen öyle. Yani bu ta Adem peygamberden itibaren gelen koca bir küçük harfle yazalım İslam inanışının, yani tevhidin, yani fıtrat dininin, evet, temel değerlerinin içerisinde temel bulunduğu değer. Için. Çünkü ben yarım yamalak kanaatimle şöyle çıkıyorum. Beyine mesela, kütübü beyine denilebilirdi. Evet. Arapça mantığı açısından, tabii, tahmin ediyor. Ama kayyime denmesinin, tabii, burada bir hususiyeti var. Eden, evet. Hayatı dizayn eden, hayatı, evet, anlamına kavuşturan, hayatı vahyi değerlerle ayakta tutmayı sağlayacak en temel prensipler demektir. O bir taraftan inançtır, bir taraftan bedeni ibadetlerdir, bir taraftan ekonomik ibadetlerdir vesaire. Yani hayatın bütün dinamikleri bu kütüb-ü kayyime ve Ara Enam 161'deki dini kayyim ifadesinin içerisinde vardır. Adamı ayakta tutan, toplumu ayakta tutan, hayatı inşa eden ortak değerler kütüb-ü kayyime veya dini kayyim diye anlamlandırılabilir. Hiçbir mahsur yok. Evet. Kaim kelimesinden üretilmiştir. Onun oradan için bir ayakta tutma ve ayakta oluş anlamı zaten kelimenin kendi öz anlamında var. Üniversitedeyken bir kamp çalışmaları yapardık. Sizi biraz dinlendirmeye çalışıyorum. Evet. Efendim ve çadır kurardık kendi halimizde. Çadırın orta direği en önemli hadise. Orta direk çöktüğü zaman ortadaki bütün çadır çökerdi. Evet. Arada bir orta direk kırılır çöker, biz tekrar ikame ederdik. Evet. Ki altında barınabilelim. Şimdi dolayısıyla ben de kendi şahsi hayatımda yani birçok malumat, birçok bilgi, birçok şeye sahip oluyorsunuz, uğraşıyorsunuz diye, bilgiyle uğraşıyorsunuz ama Kur'an'dan bir meseleyi, bir tane meseleyi azıcık anlayıp da kendi akıl çadırıma diktiğim zaman birçok şeyin aydınlandığını, netleştiğini görüyorum. Yani bir kelimenin mesela diyelim açılması bu programlarımızda da epeyce oluyor. Mesela bir hadisi size birçok hemen söyleyeyim. Ayakta tutuyor. Mesela Peygamberimize tabi nispet edilen namaz dinin direğidir. Eyvallah. O bir hadis. Fakat orada kullanılan kelime böyle çok hemen ilk akla geldiği gibi namaz diyebileceğimiz bir kelime değil. Hmm. Es-salatu imadüddin. İmadüddin. Salat dinin direğidir. Evet. Salat formu şekli belli olan namazdan ibaret değildi. Hmm. Salat çok köklü anlamıyla Allah'a yaslanmak demektir. Hmm. Yüreğini Allah'tan yana belirlemek demektir. Eyvallah. Tevhidi imanına ve hayatına hakim kılmak demektir. Hmm. Bu bilinçle yapacağınız her şey sizin dininizi ayakta tutmaya yardım edecek bir değer halini alır. Dolayısıyla hani bir şey, bir kelime sizi hayata bağlayabilir. Eyvallah. Bir kavram size hiç ummadığınız ufuklar kazandırabilir. Onun için belli birkaç ritüelden ibaret saymayıp sizin ruhunuzun muhtaç olduğu nokta neresiyse, hı hı, oradan ışık alabileceğiniz herhangi bir kavram, herhangi bir kelime gününüzü kurtarmaya yetebilir. Belki ömrünüzü kurtarmaya yetebilir. Çünkü o bir bilinçlenme size sunar. O bilinçlenmeyle hayatınızın diğer alanlarındaki meşguliyetlerinizi de ibadete dönüştürebilir. Aynen öyle. Onun için o değer hayatı ayakta tutan değerler insanın varlığının gayesidir. Hı hı. Onlardan yoksun olmak işte. Salat kelimesini çok önemserim ben. Hı hı. Yani salat kelimesini Kur'an'da her gördükleri yerde hemen namaz diyorlar. Evet, bitiyorlar. Bu bizim namazı küçümsediğimiz anlamına sakın alınmasın. Namaz da tevhid eylemlerinden biridir. Evet. Ama salat kelimesi daha önce geniş namazı ifade etmez. Namazın eğer öyle olsaydı Maun suresi anlaşılmazdı. Evet. Eraytellezî yükezzibu biddîn fezâlikellezî yedû. Feveylün lil musallîn. Şu musallîn adamlara yazıklar olsun ki ellezînehum an salâtihim sâhûn. Salatlarından bi haberdirler. Evet. Efendim namazlarından bi haberdirler. Hayır. Bu adamın yaptığına namaz denebilmesi için önce o adamın inanması lazım. Tabii. İnanmayan bir adamın yaptığına namaz demezler. Evet. El musallîn kelimesini Allah'tan yana olan insanlar anlamına almak durumundayız. O Allah'tan yanalığı ortaya koyan pratiklerin en önemlisi elbette namazdır. Eyvallah. Fakat inançla beraber olmayan bir eyleme ibadet demezler. Ben iman ve salih amel kavramlarının birbirisiz kullanılamayacağına inananlardanım. Eyvallah. Aynen. İman amel birlikteliğini bir bütünün iki ismi olduğuna inanıyorum. Ben belki hata yapıyor olabilirim ama benim Kur'an'dan öğrendiğim şudur. Bir inanca bir inanca iman denebilmesi, o inancın güzel davranışlarla desteklenmesine bağlıdır. Yani salih amellerle destekleniyorsa bir inanca iman derler. Evet. Hatta bir güzel davranışa da salih amel denmesi onun inanılarak yapılmasına bağlıdır. İman ve salih amel birbirisiz olmayan iki kavramdır. Mütemmim cüz. Evet. Birbirimiz. Yani olmaz yani. Ay, koparamazsınız. Kur'an'ın hiçbir yerinde de böyle çok klişeleşmiş cümleler duyuyoruz işte. İman et kurtul. İyi de o et, iman et ifadesinin içerisindeki iman kelimesini inançtan imana dönüştürmen salih amele bağlıdır. Evet. Salih amelin yoksa o inançta kalır. İddiadan soyut ibaret kalır. Soyut bir inanç, soyut bir iddia manası, mücerret bir iman manasında değil. Değildir, evet. Değildir. Onun için mesela o salat kelimelerini çok önemserim ben. İşte Hazreti Şuayb'e kavmi diyor ki قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ اَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا اَوْ اَنْ نَفْعَلَ ف۪ي اَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ İşte Hud suresindeki ayet. Hı hı. Sana namazın mı bizi filanca filanca şeyleri terk etmemizi sana emrediyor diye namaz diye çeviriyorlar onu. Halbuki oradaki maksat namaz değil. Oradaki salatüke demek senin tevhid inanışın mı? Evet. Yani senin muvahhidliğin mi? Senin Allah'tan yana oluşun mu? Yani senin Müslümanlığın mı? İmanın mı sana bunları bizim terk ettirmemizi efendim emrediyor diye kapsamını geniş tutmamız lazım. Şimdi es-salatu imadüddin'de de durum aynı. Evet. Yani namaz elbette dinin direği olur. Doğrudur da yaptığın işe namaz denebilmesi için önce inanması lazım adamın. İman yoksa o bir hareket kültür fizikten ibaret kalır. Aynen öyle. Yani salatı tevhidden yana olmak, muvahhidlik diye algılarsak tevhid içerikli her düşünce ve her eylem dinin ayakta durmasını sağlayan temel ögedir. Kütüb-ü Kayyime ifadesinin bu açılımları da ister istemez kaçınılmaz. Hayatın namaz bilinciyle yaşanması aslında salatı. Her ana tevhid namaz bilinci. Tevhid bilincinin tevhid yayılması. Diyorum. Evet. Salat. Salat Allah'tan yana olmak demek. Evet. Yani. Noktayı istina, eski tabirle istinat noktası ve istimdat noktası olarak Allah'ı bilen yaşam biçimi. Aynen. Yaşam biçimi. Allah'ı salat. Bilen hayat biçimi. Zihninizde, imanınız Allah'a kilitlenmiş olacak ki davranışınıza ibadet veya salih amel desinler. Ya burası kalp sağlam değilse davranışız sadece iyi iş adını alır. Salih amel adını almaz. İyi iş olur. Ameli ibadet olmaz. Adını almaz. Evet. Şimdi hocam bu Kitab-ı Kayyim meselesinden sonra da devam edecek olursak bir daha hatırlatıyorum. Kendilerinde içlerinde en doğru hükümlerin bulunduğu Allah tarafından gönderilen, hı hı, ve tertemiz sahifeleri okuyan apaçık bir delil elçi gelinceye kadar ehli kitaptan ve müşriklerden inkarcılar küfürden ayrılacak değillerdi. Evet. Müfekkin oradaki müfekkineye ayrılma anlamı vermiştik. Kitap verilenler ancak o açık delil kendilerine geldikten sonra ayrılığa düştüler. Evet. Şimdi mühim bir nokta burası. Çok, çok bu mühim. Bu ehli kitap ancak kendilerine delil geldikten sonra, peygamber geldikten sonra ya da delili nübüvvet, risalet anlamında da yorumladık. Nübüvvetin, risaletin mesajı içerdikleri manasında da yorumladık. Evet. Geniş geniş değindik. Bu ayrılığa düştüler. Benim size sormak istediğim bu ehli kitabı birçok insanın anladığı gibi, tıpkı namazdaki indirgeme meselesinde olduğu gibi. Evet. Sadece Yahudi ve Hristiyanlar diye hasredecek miyiz? Ehli şimdi, kitap bu mudur yani? Yusuf Bey, yani terim yani kullanım sıklığı anlamında geleneksel dünyamızda ehli kitap işte Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili kullanılan bir terim. Fakat yani ben mesela bugün için ehli kitap kavramının tamlamasının içini önce Müslümanların dolduracağına inanıyorum. Hmm. Yani ehli kitap demek kitabi olan demek. Evet. Yani ilahi mesajlara bağlanan adam demek. Yani ışığını vahiyden alan insan demektir. Yani evet. İşin özü bu. Ehli bunu kitap. Ehli kitap diye Yahudi ve Hristiyanlara indirgeyip Kur'an'da pek çok ayetin Müslümanın hayatına gelmesinin önünü tıkamaya iş dönüştü. Tabii. Şimdi mesela bakın size çok çarpıcı bir ayet okuyacağım. Tabii. Onlarla hocam kısaca değinmiş olalım. Bir dahaki sonraki programa havale edeceğiz. Öyle zamanımız mi? Çünkü kifayet etmeyecek. O zaman bir ayet okuyayım. Heh. Ali İmran suresi 187. ayet. Tamam hocam. Diyor ki, buyuruyor ki Rabbimiz, estağfirullah. Ve izahadallahu misaqallezine misaqa. Hani Allah söz almıştı. Hı-hı. Kimden? Ellezine utul kitabe. Kitap verilenlerden söz almıştı. Ne söz aldı? Letubeyyinunnehu linnasi. Kitabı insanlara açıklayacaksınız. Ve la tektumunehu. Onu gizlemeyeceksiniz. Hı-hı. Çünkü fenebezuhu, onlar kitabı attılar. Vera zuhurihim, böyle sırtlarının arkasına. Veşterebihi semenen galila. Karşılığında da çok az bir değer satın aldılar. Febi ise maişlerun. Satın aldıkları şey ne de kötü bir şeydir diyor Allah-u Teala. Şimdi bakın. Allah-u Teala ehli kitaptan söz aldı. Ne diye? Letübeyyinunnehu linnâsi. Kitabı insanlara beyan edeceksiniz etmek diye. Letübeyyinunnehu diyor. Muhatap ifade bu. Evet. Leyübeyyinunnehu demiyor. Hmm. Onlar beyan etsinler diye değil. Kitap kavramının, ehli kitap kavramının, hele kitabi bilgilerin insanlara ulaştırılması ve o gerçeklerin gizlenmemesi gerektiği önce Müslümanlara yönelik bir hitap. Aynen öyle. Dolayısıyla biz bu ayetleri Yahudi ve Hristiyanlarla ilişkilendirerek kendi hayatımızdan çıkartırsak bu bizim için tam bir felaket olur. Evet. Tekrar ediyorum. Terim olarak Kur'an'ın indirildiği dönem itibariyle ehli kitap kavramı Yahudi ve Hristiyanlar için kullanılıyordu. Ama kavramın içi kitabi olanlar demektir. Kitabi olanlar kavramında kitapla buluşmuşluk önce Müslümanları ilgilendirir. Bugün itibariyle. Eyvallah. Kitap, ehli kitabın en önemli temsilcisi biziz. Çünkü öbürlerinin elindeki artık ilahi olup olmadığı pek çok efendim spekülasyona muhtaç bir takım veya mağlup olmuş bir takım iddialardan ibarettir. Biz ehli kitabı program arasında da konuşmuştuk. Yani daha kapsamını geniş tutabiliriz. Biraz tabii daha açabiliriz bunu. Tabii. Yani Kur'an'ı günümüze getirmek, hayatımıza indirgemek, Kur'ani mesajları hayatın her alanında görebilmek için metne bağlı olmak kaydıyla anlam çeşitliliklerinden istifade edebiliriz. Hoş, buna yeni bir anlam üretmek demek değil bu. Kavramın içine yeni bir anlam enjekte etmek manasında değil. Yani kelimenin kendi özel manasından hareketle hayata nasıl yansımalar olabilir diye soru soruyoruz. Biz bu programlarda birkaç defa söyledik. Kitap kavramı Kur'an'a göre sadece vahyi bilgiden ibaret değildir. İşte kainat koca bir kitaptır. Tabii insan başka kitap. Bir kitaptır. Tabii. Yani siz arada söylemiştiniz, çok da hoşuma gitti. Eyvallah. Ehli kitap bugün için mesela ehli mektep diye algılanırsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. İnsanla ilgilenen insanlar insan kitabı ile ilgileniyorlardır. Tabii. Allah inşallah hidayet nasip eder ama İnşallah. İnsan kitabından da Allah'a ulaşılır. Tabii, kainat kitabından da ulaşıldığı gibi, bu vahiyden de ulaşıldığı gibi. Biraz esnek düşünürsek, yani biraz daha hayatı meşguliyetlerimizi biraz daha vahiy ile buluşturabilme noktasında açılımlar yapmak, dini bozmak falan değildir yani. Eyvallah. Dinin daha aktif olmasını, daha aktüel olmasını ve bize hitap etmesini, bize gelmesini, yani muallaktan hayatın merkezine, içine gelmesini sağlayacak bir takım düşünceler üretmeyi çok kafa karıştırıcılık gibi de algılamamak lazım. Yok hocam, hiç kafa karıştırıcı. Mesela benim için şu anda çok önemli oldu. Kitap verilenler ancak o açık delil kendilerine geldikten sonra ayrılığa düştüler. Ben şimdi kendime yönelik okudum. Ben de bir ehli kitabım bu geniş çerçevede. Evet. Kitabi olarak hayatımı idame ettirmeye çalışıyorum. Hı hı. Bana Kur'an verilmiş ve diğer kitaplar verilmiş, hala veriliyor. Yaratılış yönüyle, yaratılışın devamlılığı yönüyle. Evet. Ondan sonra ve ben bunlar bana geldikten sonra ayrılığa düşüyorum. Mesela gereksiz taraftarlıklara sapıyorum. Ne bileyim, ben bir kanaate saplanıp kalıyorum, onun fanatiği oluyorum filan. Şimdi ehli kitaba dediğimde bu sadece Yahudiler. Ha, Yahudiler işte kendi aralarında bazı mezheplere, meşreplere bölünmüşler. Bak, Hristiyanlar da zaten farklı mezhepleri var. Katolik, Ortodoks var. Bu doğru bir uzaklaştırıcı bir okuma. Evet, bu ayet mesela öyle bana hitap ediyor şu aynen anda. Aynen öyle. Söyleyecek ayetle çok konuşacak işlerimiz var. Evet. İnşallah. O zaman burada izleyicilerimizi de bir meraka sevk etmiş olalım. Evet. Ve bu kadarlıkla bugün iktifa edelim. Peki. Daha sonra programımıza devam edelim inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Eyvallah. Sevgili dostlar, bir sonraki programda bu kaldığımız hararetli noktadan devam edeceğiz. Ehli kitap olmak bugün bizim için neyi ifade eder? Beyine suresinin efendim koridorlarında dolaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın efendim.